وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور آج کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا. ان کے بھائی سے مراد کون ہے؟ ان کون ہے؟ قوم، قوم کے بھائی، یعنی وہ انہی میں سے تھے. یہ اس لیے کہا گیا کہ ان کے اندر احساس ہو کہ وہ کوئی الگ چیز نہیں تھے، وہ ہمارے اپنے تھے. قوم عاد عرب کی قدیم ترین قوم ہے. یہ لوگ کہاں رہتے تھے؟ احقاف میں. یہ کہاں ہے؟ یمن اور یمامہ کے درمیان، الربع الخالی کے جنوب مغرب میں واقع ہے. وہ ڈیزرٹ ہے نا الربع الخالی، جہاں کچھ بھی نہیں. خاص طور پر یہ واقعات پڑھتے ہوئے نقشے کی مدد لینا ضروری ہوتا ہے تاکہ صحیح پکچر ذہن میں آئے کہ کس علاقے کے لوگ تھے اور انہوں نے کیا خرابی کی. بہرحال وہ جہاں بھی تھے عرب قوم تھے، اور عرب کی قدیم ترین قوم تھے. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والوں میں سے جو لوگ کنارے پہ آ اترے، وہ دنیا کے مختلف حصوں میں پھیل گئے. انہی میں سے یہ لوگ تھے جنہوں نے آ کے یہ علاقہ آباد کیا احقاف کا، اور بہت ہی قداور، طاقتور، اپنی قوت میں بے مثال لوگ تھے. ان کی رہائش یمن میں ریتلے پہاڑوں میں تھی. ہود علیہ السلام نے بھی وہی پیغام دیا جس سے پہلے نوح علیہ السلام نے دیا، کیونکہ ان کا مسئلہ بھی وہی تھا، ان کے اندر کی خرابی بھی وہی تھی، یعنی شرک. ابتدا میں یہ حضرت نوح علیہ السلام کے دین پر تھے، لیکن ان میں پھر بگاڑ پیدا ہو گیا. اللہ نے ان کی طرف نبی بھیجا، لیکن قوم کے سرداروں کو اس نبی میں کوئی خوبی نظر نہ آئی. وہ ان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے، ان کو جھوٹا قرار دیا. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، وہ کہنے لگے اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارے لیے کوئی الہ نہیں، یعنی اللہ ہی کو اپنا معبود سمجھو. افلا تتقون، کیا تم تقوی سے کام نہ لوگے؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، کہنے لگے وہ سردار، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اس کی قوم میں سے، انا لنراک فی سفاہت، کہ بے شک ہم تو تجھے حماقت میں مبتلا دیکھتے ہیں. نوح علیہ السلام کو کیا خطاب ملا تھا؟ فی دلالت، اور یہاں فی سفاہت، کہ تم تو ہم کو بالکل احمق نظر آتے ہو. وانا لنظنک من الکاذبین، اور بے شک ہم تجھ کو جھوٹوں میں سے تصور کرتے ہیں، بے وقوف بھی ہو اور جھوٹے بھی ہو. حالانکہ جو لوگ احمق ہوتے ہیں وہ عموماً جھوٹ نہیں بولتے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، اتنی چالاکی سے. تو بے وقت دو کنٹرڈکٹری صفات چسپاں کر رہے تھے ان پہ. قال یا قوم، کہنے لگے اے میری قوم، لیس بی صفاہ، مجھے کوئی حماقت نہیں لاحق، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. آج بھی آپ دیکھیں کہ جو شخص دین کے راستے پہ چلتا ہے، لوگ اس کو کبھی بہکا ہوا اور کبھی احمق بے وقوف تصور کرتے ہیں. ابلغکم رسالات ربی، میں تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں. وانا لکم ناصحا امین، میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، امانت دار ہوں. میں تمہارا ناصح اور امین ہوں. پیغمبر کی زبان سے اپنی صفائی میں ان دو الفاظ کا ادا ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ کہ دین کی دعوت دینے والے کا دل لوگوں کی خیرخواہی سے بھرا ہوا ہونا چاہیے. اگر خیرخواہی نہ رہی تو کم از کم اس رستے پہ آپ لوگوں کو نہیں لا سکتے. یہ شرط ہے، پہلی شرط. آپ تبلیغ میں کامیاب ہو نہیں سکتے اگر آپ کے دل میں خیرخواہی نہیں، کیونکہ جب خیرخواہی آ جاتی ہے نا، پھر دوسرے کی طرف سے آنے والی باتیں، تانے، تکلیفیں، نقصان، وہ بھی برداشت ہو جاتے ہیں. پھر انسان گالیاں بھی کھا سکتا ہے، پتھر بھی کھا سکتا ہے، زخم بھی کھا سکتا ہے ان لوگوں سے. اور اگر خیرخواہی نہ ہو تو پھر چھوٹی سی بات بھی انسان کو دوسروں سے ناراض کر دیتی ہے اور یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. انا لکم ناصح امین، ناصح کا مطلب صرف نصیحتیں کرنے والا نہیں. کیا مراد ہے؟ خیرخواہ، کوئی حریف نہیں تمہارے، تمہارا سیاسی مد مقابل نہیں ہوں، کوئی اپوننٹ نہیں ہوں۔ اور پھر امانت دار، امانت دار سے مراد کیا ہے؟ کہ جو کچھ اللہ نے میرے سپرد کیا ہے وہ سب پہنچانا چاہتا ہوں، چھپاؤں گا نہیں اس کو، یعنی اپنے کام میں پوری کمٹمنٹ۔ امانت دار کا لفظ کیا معنی رکھتا ہے؟ کمیٹڈ شخص کے۔ خیانت دراصل کیا ہوتی ہے؟ خیانت اسی چیز کا نام ہے نا، کہ آپ بظاہر خیر خواہی کا دعویٰ کریں اور جب دوسرے کے ساتھ معاملہ کریں تو اس کام کو پورا نہ کریں جو آپ پہ ڈالا گیا ہے، اس ذمہ داری کو نہ نبھائیں۔ کوئی شخص تبلیغ کا کام نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ امانت دار نہ ہو، جو ذمہ داری اس پہ ڈالی گئی ہے اس کو پورا کرنے والا ہو۔ خیانت صرف پیسوں کی نہیں ہوتی کہ پیسوں کے معاملے میں آپ فراڈ کریں یا دھوکہ دیں، وہ تو ہے ہی، لیکن خیانت یہ بھی ہے کہ جو ذمہ داری ڈالی جائے اس کو پورا نہ کیا جائے۔ وقت میں کوتاہی کرنا، کام میں کوتاہی کرنا، ٹال مٹول کرنا۔ اب ایک شخص پیغمبر کا ٹائٹل تو پائے اور ذمہ داری نبھانے کی بجائے گھر میں سویا رہے، تو اس طرح تو تبلیغ کا کام نہیں ہو سکتا، اس کو پھر قربانی دینی پڑتی۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کے کسی بھی کام کے لیے کیسی کیسی کمٹمنٹ چاہیے ہوتی۔ آپ نے کبھی کوئی ایسا آرٹیکل یا کوئی ایسی چیز پڑھی ہوگی کہ جس میں مختلف موویز بنانے والوں کی کمٹمنٹ کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ ایک کردار کو نبھانے کے لیے کئی کئی سال تک ایک خاص ماحول میں رہے، ایک خاص کلچر کا مشاہدہ کیا، اس کو اپنے اندر جذب کیا اور پھر ایکٹنگ کی اس کے مطابق۔ پرندوں کے بارے میں مثلاً ایک شخص اگر مووی بنا رہا ہے ان کی عادات کے بارے میں، ان کے دلچسپیوں کے بارے میں، تو آپ دیکھیں کہ مثلاً آپ تو سکرین پر دیکھ لیتے ہیں نا کہ ہاں پرندہ گھونسلہ بنا رہا ہے، پھر وہ انڈا نظر آ گیا آپ کو، پھر وہ ٹوٹ رہا ہے، پھر اس میں سے بچہ نکل رہا ہے، بچے کو یوں فیڈ کر رہا ہے۔ لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ ایک شخص نے یہ سارا منظر کیچ کرنے کے لیے کتنے سال اپنے ایک خاص کام میں گزارے ہوں گے، کہ کس موسم میں کس علاقے میں جا کر رہنا ہوگا، کس قسم کے لباس پہن کر گھومنا ہوگا، کیا انسٹرومنٹ ساتھ اٹھانے ہوں گے، کہاں کہاں کیا مناظر بندی کرنی ہوگی۔ اور بعض وقت ایک ہی چیز کو آبزرو کرنے کے لیے کئی کئی گھنٹے مسلسل لیبارٹریز میں گزارنے پڑتے ہیں۔ جو لوگ بھی کوئی بڑا کام کرتے ہیں، بڑا کیا، عام دنیا کے کاموں میں، تو آپ دیکھیں کہ کتنے لانگ آورز کے لیے ڈیوٹیز دیتے ہیں۔ لیکن جو ہی دین کا کام آ جاتا ہے ہم سب یہ سوچتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، یہ کام خود ہی ہوگا، یہ اس کا کام ہے، خود ہی ہو جائے گا۔ دنیا کے کاموں کے لیے رات رات بھر جاتے ہیں ہم، اور دین کے کام خود ہو جائیں گے۔ خود بھلا کون سا کام ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ اگر یہ سب کرنا ہوتا تو ہم خود کر لیتے، لیکن ہمارے بھی آزمائش ہے نا، ہمارا امتحان ہے کہ ہم کتنی کمٹمنٹ نبھاتے ہیں۔ تو ناصح امین، پیغمبر جب تک امین نہ ہو پیغمبری کا حق نہیں دے سکتا، مبلغ جب تک امین نہ ہو۔ اور یہ صرف مبلغ اور پیغمبری کی خصوصیات نہیں، جو بھی جنت کمانے کے دعوے کرتا ہو اور جنت میں جانے کی تمنائیں رکھتا ہو، ان سب کو یہ کچھ کرنا پڑے گا۔ آپ دیکھیں کہ ایک کام وہ ہوتا ہے کوئی آپ کے پیچھے پڑا رہے اور آپ کرتے رہیں، اور جب کوئی پیچھا چھوڑے آپ اپنی جگہ سے بھاگ نکلیں، ٹال مٹول شروع کر دیں۔ مثلاً اب آپ لوگوں کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور آپ کا ٹیسٹ نہ لیا جائے تو آپ نہ پڑھیں، ٹیسٹ لیا جائے تو آپ پڑھ لیں، یہ تو ڈنڈے کے زور پہ کروانے والا کام ہے نا۔ آج اگر آپ اس طرح کام کریں اور ساری زندگی اگر اس طرح ہی کرتے رہیں اور ایک سال میں آپ کو پریکٹس نہ ہو تو آپ دین کے کام کے قابل نہیں ہیں۔ اب مثلاً میں ہوں، میرا ٹیسٹ نہیں ہے، وہ پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن ایک کمٹمنٹ ضرور ہے۔ اچھا سپوز آج میں چھوڑ کے واپس چلی جاتی، آپ میں سے کون مجھے پکڑ سکتا ہے؟ پکڑ سکتے ہیں آپ مجھے؟ मेरे पीछे आ सकते हैं? आपको तो एड्रेस भी नहीं पता मैं कहां से आई हूं। आप क्या कर लेंगे मेरा? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि आपके लिए नहीं, अल्लाह के लिए है, उससे एक अहद किया है, सबसे बड़ी कमिटमेंट उसके साथ है। तो जब तक इस तरह कमिटमेंट ना आए, मैं ये नहीं कहती कि मेरे हर काम में परफेक्शन है, लेकिन जितना भी थोड़ा सा काम है उसमें कमिटमेंट जरूर है। तो इसी तरह दीन के साथ जब तक हमारी कमिटमेंट नहीं, ये मैसेज आगे नहीं फैल सकता। हम बहुत जिक्र करते हैं क्रिश्चियन मिशनरीज का कि इतने मुल्कों में उनका पैगाम फैल रहा है, इतना काम कर रहे हैं, लेकिन कभी देखा कि वो किस तरह पूरी पूरी जिंदगी अपने अपने घर छोड़कर, आरामदेह इलाके छोड़कर, मालूम नहीं कहाँ कहाँ जंगलों में मारे मारे फिरते हैं। न सिर्फ ये कि मर्द बल्कि औरतें भी। अल्लाह ताला किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक लोग न बदलें। अगर हम वाकई इस्लाम के खैरख्वाह हैं तो हम में से हर एक को काम करना पड़ेगा, हर एक को। सिर्फ चंद लोगों की बातों से, चंद लोगों के काम करने से काम नहीं होगा, सबको शरीक होना पड़ेगा। ये सोच कर कि ये हम सब का काज है, ये हम सब की पहचान है। मसलन आप यहाँ पर आते हैं इस बिल्डिंग में, तो आप ये मत सोचे कि जिन्होंने दी ठीक है उनको सवाब मिल रहा है, हमारा इसमें क्या, ये हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं इसमें। हम चाहें तो दीवारों पे लकीरें लगा दें बेध्यानी में, कारपेट पे पेन खोल के रख दें दाग डालने को, या पानी गिरा दें, या कुछ और तोड़ फोड़ दें, हमारा क्या लगा है इसमें। नहीं, ये आप सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, आप सबको, जो भी आके चंद लम्हों के लिए भी यहाँ बैठता है, उन सब की रिप्रेजेंटेशन है इसमें। चाहे आपका लगा कुछ भी नहीं, लेकिन आप इससे वाबस्ता हैं। तो जिस जगह इंसान चंद लम्हे भी गुजारता है उसका भी हक है। एक बड़ी खराब मिसाल दूंगी, आपने कभी कुत्ते को बैठते हुए देखा? कुत्ता जिस जगह पर बैठता क्या करता है? कुत्ते के अंदर भी ये सेंस है कि जिस जगह बैठता है ना, तो अपनी दुम से उस जगह को साफ करता है ना, जरा सी दुम हिला के उसको फेर के वहां बैठता है, जैसे झाड़ू दे रहा हो। हम टिश्यूज फेंक के उठते हैं, चीजें फेंक के उठते हैं, बैठते वक्त ना देखेंगे कि कुर्सी टेढ़ी है या सीधी है, हमारे बैठने के अंदाज से कोई दीवार तो नहीं खराब हो रही, हमारे किसी अमल से कोई और गड़बड़ तो नहीं हो रही। मालूम नहीं ये बेनियाजी क्यों। मोमिन तो किसी भी चीज से बेनियाज नहीं होता, इसलिए कि उसको पता है हर चीज में मेरे हक या खिलाफ गवाही देनी है। ये नहीं कि आप यहां हो तो बहुत शरीफ नजर आए और बाजार में चले तो पान की पीक फेंके, नहीं, वो जमीन भी गवाही दे रही है, अल्लाह इसने मुझे गंदा किया था, ये गुजरा था मुझ पर और मुझ पर यूं थूक के गुजरा था और सबको अजियत दी थी बीच में। किसी भी जगह जाए आप, कोई रिश्ता ना हो उस जगह से आपका, वो जगह भी आपकी गवाही ले रही, वो भी आपकी तस्वीरें बना रही। क्यामत के दिन वो सीन भी आएंगे। मुसलमान हर चीज का खैरखा होता है, खा वो उसकी अपनी हो या ना हो। इन्नी लकुम नासिहन अमीन। और ये दोनों सिफात बाहम बहुत मिली हुई हैं, खैरखाही और अमानतदारी। अमानतदार वही हो सकता है जो खैरखा हो, और खैरखाही का हक वही दे सकता है जिसके अंदर अमानत हो। अब अजिब तुम, क्या तुमको ताज्जुब हुआ? अंजाअकुम ज़िक्रुम मिन रब्बिकुम, कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक जिक्र आ गया, तो इसमें क्या ताज्जुब की बात है? रब की तरफ से एक नसीहत आई, हैरानी की क्या बात है? अला रजुल मिनकुम लियुंज़िरकुम, तुम्हारी अपनी कौम के एक शख्स के जरिए ताकि वो तुमको खबरदार करें। अच्छा, इसमें हैरानी उनकी किस बात पर थी कि एक इंसान कैसे रसूल हो सकता है? यानी सिर्फ नसीहत के आने पे हैरानी नहीं थी, इंसान के नबी बनने पे हैरानी थी। असल मफहूम यह है आयत का, वस्कुरु इज़ जअलकुम खुलफा मिन बाद कौम नूह, और याद करो जब उसने तुम्हें कौम नूह के बाद जमीन का जानशीन बनाया, वज़ादकुम फिल खल्क़ बस्ततन, और तुम्हें साख में फराखी दी। तारीख में आता है कि इनके कद 12-12 फुट के थे। ज़ादकुम फिल खल्क़ बस्ततन, तुम्हें तुम्हारी साख में, तखलीक में बहुत वुस्त दी। یعنی بہت لمبے چوڑے بنایا تم کو، جسمانی اعتبار سے بہت طاقتور بنایا تم کو. یہ اس قوم کی خاص نعمت تھی، خصوصیت تھی جس کا ان کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے. فذکروا آلاء اللہ، یاد رکھو اللہ کی نعمتوں کو. آلاء اس کا معنی نعمت بھی ہے، قدرت کے کرشمے بھی ہیں، اچھی صفات بھی ہیں. تو مطلب کیا ہے کہ اللہ کے احسانات کو یاد رکھو، اس کی نعمتوں کو فراموش نہ کرو، وہ تم سے یہ نعمت چھین بھی سکتا ہے. اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو گے تو امید ہے لعلکم تفلحون کہ تم فلاح پاؤ گے. اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنا کامیابی کی ضمانت ہے، یا دوسرے لفظوں میں کامیاب ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اللہ کے احسانات کو یاد رکھنا، اللہ کا احسان ماننا. قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، وہ کہنے لگے کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم بس ایک اللہ کی عبادت کریں اور سارے معبود چھوڑ دیں، سب کو بھلا دیں. ونظر ما کان یعبد آباؤنا، اور ان ہستیوں کو چھوڑ دے جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے. وہ بے وقوف لوگ تھے کوئی، ہم اپنے باپ دادا کا بھی چھوڑ دیں؟ تم ہم کو یہ نصیحت کر رہے ہو؟ تم تو فتنہ پھیلا رہے ہو، تم تو بغاوت پیدا کر رہے ہو. فاتنا بما تعدنا، لے آج جس کی تو ہم کو دھمکی دیتا ہے. ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے، اگر تو سچا ہے کہ تو رب کا پیغمبر ہے، تو پھر ہم اگر تیری بات نہیں مانتے تو ہمیں سزا دے ڈال. یعنی قبول کرنے کی بجائے بات کو کیا کہا، الٹا حجت بازی شروع کر دی. جیسے اہل مکہ نے بھی کہا تھا نا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم، کہ اللہ اگر یہ سب سچ ہے اور ہم نہیں مانتے تو پھر ہم پہ پتھروں کی بارش برسا دے. خیر مانگنے کی بجائے عذاب مانگا، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا، سأل سائل بعذاب واقع، مانگنے والے نے مانگا بھی کیا، واقع ہونے والا عذاب مانگ دیا. یعنی ماننے کی بجائے عذاب مانگتے ہو. قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، حضرت ہود علیہ السلام بولے کہ اور کیا عذاب ہوگا، عذاب تو تم پر آ ہی چکا، پڑ چکی تم پر تمہارے رب کی طرف سے گندگی اور غضب، اسی لیے تو تم کو ماننے کی توفیق نہیں ہوتی. کیا یہ کم عذاب ہے کہ تمہیں اللہ کی بات ماننے کی توفیق ہی نہیں؟ اتجادلوننی، کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو؟ فی اسماء، چند ناموں کے بارے میں. سمیتموہا انتم، وہ نام جن کو تم نے خود ہی رکھ لیا. انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے. ما نزل اللہ بہا من سلطان، جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری. فانتظروا انی معکم من المنتظرین، پس انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس قوم کا حال بھی وہی تھا جو قوم نوح کا تھا. قوم نوح کی خرابی کیا تھی کہ انہوں نے چند بڑے نام، چند بڑی ہستیاں، چند بڑے بزرگ اپنے لیے چن لیے تھے کہ یہی ہمارے لیے کافی ہیں، رزق ملتا ہے ہم کو تو ان کی برکت سے، دعائیں قبول ہوتی ہیں ہماری تو انہی کی وجہ سے، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب انہی کے طفیل ہے، انہی کے واسطے اور وسیلے اور ذریعے سے ہم کو ملتا ہے. فرمائے یہ سب کچھ تم نے خود گھڑ لیا، خود نام رکھ لیے ان کے، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری. کسی کو بارش کا دیوتا کہتے، کسی کو ہوا کا دیوتا، کسی کو دولت کا، کسی کو بیماری کا، حالانکہ ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہ تھی جو حقیقت میں کوئی بھی ان کو فیض پہنچا سکتی. उन्होंने सब फैज रसानियां किससे मंसूब कर रखी थी? बुजुर्गों से, उनके नामों से। इसके बारे में मसलन हजरत नूह अलैहि सलाम ने भी यही कहा था, मालकुम ला तरजून लिल्लाहि वकारा, क्या है तुमको कि तुम अल्लाह के बारे में किसी वकार की तवक्को नहीं रखते। मा कदरुल्लाह हक कदरी ही, उन्होंने अल्लाह की कदर न की जैसे कि हक था उसकी कदर का। और फिर जैसा कि सूरत यूसुफ में आता है, अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्द, क्या अल्लाह अपने बंदे को काफी नहीं? इन नामों की जरूरत क्या है? ये सारे काम मुख्तलिफ हस्तियों में बांटने की जरूरत ही क्या है? अच्छा, वो तो जो कुछ करते थे तो करते थे। आज अगर हम अपने माशरे में देखें तो हमारे यहाँ भी कुछ मशहूर नाम हैं जो लोगों ने रख लिए हैं। मसलन दाता, गंज बख्श, उनका असल नाम क्या यही था? क्या था असल नाम? सैयद अली हजवेरी, उनका असल नाम ये था। लेकिन असल नाम बहुत कम लोग अब जानते हैं। ज्यादातर लोग उनको किससे पहचानते हैं? दाता के नाम से। ये नाम किसने रखा? अल्लाह ने रखा कि किसी बंदे के लिए ये दे दो नाम उसको? क्या अल्लाह ताला ने बताया कि वो देते हैं तुमको? नहीं। कुरान पाक में आता है, लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमान और जमीन में है। यहबु लिमन यशाउ इनासं वयहबु लिमन यशाउ अज़्ज़ुकूर, जिसको चाहता है बेटियां देता है, जिसको चाहता है बेटे देता है। लेकिन हमारा तसव्वुर क्या है कि औलाद कौन देता है? कुछ लोग क्या समझते हैं कि दाता साहब देते हैं। अगर औलाद नहीं तो वहां जाकर नजर मानो, चढ़ावा चढ़ाओ और मन्नत पूरी हो जाएगी। फिर उनको गंज बख्श भी कहते हैं। गंज बख्श का मतलब क्या है? खजाने बख्शने वाले। खजाने किसके पास हैं? कुरान में आता है, वलिल्लाहि खजाइनु समावाति वल अर्द, सूरत अल मुनाफिकून की आयत 7 में, और अल्लाह ही के लिए हैं जमीन और आसमान के खजाने। इन्नल्लाह यरज़ुकु मन यशाउ बिगैरि हिसाब, बेशक अल्लाह रिस्क देता है जिसको चाहता है बेहिसाब, सूरत आले इमरान में आता है। फिर ये नाम क्यों रखा? आयत में यही तो उन पर एतराज किया जा रहा है, फी अस्माइन सम्मैतुमूहा अंतुम व आबाउकुम, ये चंद नाम हैं जिन पे तुम झगड़ते हो और ये नाम तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रखे थे, जिसकी अल्लाह ने कोई सनद नाजिल नहीं की। अच्छा, इसी तरह हम एक और नाम बोलते हैं, गौसे आजम, सबसे ज्यादा फरियाद सुनने वाला। उनको रिसेंटली मैंने पढ़ा कि गौस को सकलैन भी कहते हैं। सकलैन से मुराद मालूम है जिन्नो इंस, यानी सिर्फ इंसान नहीं जिन्नों की भी फरियादें वो सुनते हैं। मालूम नहीं कहां तक जाएंगे लोग। कुरान पाक में आता है, अम्मन यजीबुल मुस्तर इजा दाअहु वयक्षिफु सूअ वयजअलकुम खुलफा अल अर्द अइलाहुम मअ अल्लाह, सूरह नमल की आयत है, कौन जवाब देता है बेकस की पुकार का जब वो उसे पुकारता है और दूर करता है सख्ती को और तुम्हें जमीन का खलीफा बनाता है, क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? ये सब कुछ करने वाला कौन है? अल्लाह। और हम किसको समझते हैं तकलीफ दूर करने वाला और फरियाद सुनने वाला? नाम जो रखे हुए हैं, गौसे आजम, और आजम का मतलब है सबसे बड़ा। पर सोचें आप, अच्छा किसी का नाम हमने रखा है गरीब नवाज, गरीबों को नवाजने वाला। हालांकि कुरान पाक में अल्लाह ताला सब के बारे में क्या फरमाते हैं, या अय्युहन नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, तुम सब अल्लाह के सामने फकीर हो, तुम सब मोहताज हो। तो जो खुद मोहताज हो वो गरीब नवाज कैसे हो सकता है? ख्वाजा गरीब नवाज। फिर इसी तरह दस्तगीर, दस्तगीर का मतलब होता हाथ पकड़ने वाला, मुसीबत के वक्त हाथ थामने वाला। ये असल में कौन है? अल्लाह ही है। وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا, जब इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो हम ही को पुकारता है, लेट के भी, बैठ के भी, खड़े होके भी, फिर वो सबको भूल जाता है। लेकिन نام کیا رکھ دیا کسی انسان کا کہ وہ ہاتھ پکڑنے والا ہے، وہ کام آنے والا ہے. اسی طرح مشکل کشا، تمام مشکلیں حل کرنے والا. سورۃ الانعام میں آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر تم کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں کھول سکتا. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. سورۃ الانعام کی آیت 17 ریسنٹلی پڑھ چکے آپ. یہ ساری صفات اصل میں اللہ کی تھیں، لیکن کھلے عام یہ صفات کس کو دے دی گئیں؟ بندوں کو دے دی گئیں. یہی جرم تھا قوم عاد کا. حضرت ہود نے ان سے کیا کہا کہ تم مجھ سے جھگڑتے ہو ان ناموں پر کہ ان کو کچھ نہ کہو. اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان. اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری. پورا قرآن پڑھ لیں کہیں ایسی کوئی بات نہیں ملے گی. فانتظروا، بس انتظار کرو. انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. دیکھتے ہیں کہ انجام کار کس کے حق میں کیا فیصلہ ہوتا ہے. فانجیناہ، بس نجات دی ہم نے اس کو. والذین معہ، اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے. برحمت منا، اپنی رحمت کے ساتھ. وقطعنا، اور کاٹ دی ہم نے. دابر الذین، جڑ ان لوگوں کی. کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. وما کانوا مؤمنین، اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے. کیا ہوا تھا اس قوم کے ساتھ، یاد ہے کچھ؟ اس قوم پہ تیز ہوا کا عذاب آیا تھا. 7 راتیں اور 8 دن مسلسل جاری رہا، جس نے ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیا.